بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: باب في شروط صحة الدعوة. هوني ملانغو كتك كوليزيا ما شرط يكسيه دعوة مداي. قال: لا تصح الدعوة إلا محررة، مداي هاي تسيه اسفقوا ينكو أنديكوا. فإن كانت بدين على ميت مثلا ذكر موته ونوع الدين وقدره وكل المعلومات التي بها تتضح الدعوة. Ikiwa yale madai ni deni juu ya maiti, ni deni ambalo anamdai maiti, kwa mfano dhakara mautahu, atataja kifo chake na sampuli ya lile deni, wa qadrahu, na kiasi chake hilo deni, wa kulla almaalumat allati biha tattadhihu ad-da'wa, na maalumati yote ambayo ile madai yatabainika, yote atayaandika. Ataandika maalumati yote ambayo tatadhihu ad-da'wa, yale madai yake yatakuwa wazi kwa mambo hayo au kwa maalumati hayo. Lianna al-hukma murattabun 'alayha, kwa sababu hukumu inapangwa kutokana na madai hayo. Kwa hiyo madai yanatakiwa yajulikane: anamdai kitu gani, anamdai pesa, anamdai mali, anamdai kitu gani, vyote aviandike kwa uwazi. Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: wa inna ma aqdi ala nahwi ma asma'u, mimi na hukumu kulingana na ninavyosikia. Wa inna ma aqdi ala nahwi ma asma'u, mimi na hukumu kulingana na ninavyosikia. Yale madai na ushahidi na nini, mimi na hukumu kulingana na hayo ninayoyasikia. Fadalla alhadithu ala wujubi tahriri ad-da'wa liyatabayyana lilhakimi wajhu al-hukmi. Hadithi hiyo inafahamisha wajibu wa kuandika yale madai ili ibainike kwa yule hakim njia ya kutoa hukumu. قال: ولا تصح الدعوى أيضا إلا معلومة المدعى به. في مدايها تسيه اسبقوا حاليا كجلكانا ليل لنا لدايوا. ولا تصح الدعوى أيضا إلا معلومة المدعى به. هاي تسيه مداي فيها اسبقوا حاليا كجلكانا كيلكنا تدايوا. فلا تصح بمجهول، هيا تصح مداي كو كيتو كيسيتو جوليكان، وداي كيتو امباتو هاكي جوليكاني. ساسا مداي هايو هيا تكوباليكا هيا تصح. بل لا بد ان تكون بشيء معلوم، لازيما ايوي مداي ني كو كيتو كيناتو جوليكانا، ليتأتى الالزام به اذا ثبت، ili iwezekane kulazimishwa kitu hicho ya kithubutu. Kwa kile kinachodaiwa lazima kijulikane ni kitu gani. Usidai madai kwamba wamdai huyu, wamdai vitu gani, vitu gani, wamdai kitu gani. Lazima ubainishe ni kitu gani unachomdai. Haitasihi kwamba kitu kisichojulikana, wamdai kitu ambacho hakijulikani, hiyo haitasihi madai hayo. Kwa lazima kitu kinachodaiwa kijulikane ni kipi, ili yakithubutu sawa, yakikubalika madai yale, alazimishwe akilete kitu kile. Illa ad-da'wa bima yasihu majhulan, isipokuwa madai ya kitu ambacho inasihi kutojulikana. Madai ya kitu ambacho inasihi kutojulikana, madai hayo yanakubalika. Kal wasiyati bi shay'in min malihi wa 'abdin min 'abidihi ja'alahu maharan wa nahwihi, kama kuhusia kitu katika mali yake na mtumwa katika watumwa wake alimjalia ni maharan, ni mahari, wa nahwihi, na mfano wake. Sasa mtu akihusia kitu katika mali yake ni kwamba inajulikana ni thuluthi, thuluthi ya mali yake apewe mtu fulani, au thuluthi ya mali yake ipelekwe madrasa fulani. Anapohusia hiyo ni kwamba ni shay'in min mali, hakutaja mali kadha, lakini hii inajulikana kwa mtu akihusia inakuwa ni thuluthi ya mali ndio inotolewa wasia, hapo itasihi. Au mtumwa katika watumwa wake, akihusia mmoja katika watumwa wake, huo ni kwamba yeyote atakaye katika watumwa wake watano atachukuliwa mmoja, atatolewa kama mali ile ya thuluth. Yakul fatasihu da'wa bimithli hadha, itasihi madai ya mfano wa hili la kuhusia. Wa in kana majhulan, hata kama kile kitu hakijulikani, lakini najulikana ni wasia, basi atachukuliwa mmoja yoyote katika wale watumwa wake atolewe hiyo wasia. Wala budda an yusarriha bidda'wa, na lazima aweke wazi yale madai. Fala yakfi qawluhu li indahu kadha, li indahu kadha, nina mimi kwake kitu kadha, yani namdai kitu kadha bila kuweka wazi hatta yakula wa ana mutalibuhu bihi, na mimi namdai kitu hicho. Haitatosha kusema li indahu kadha, mimi kwake nina mali kadha, mpaka aseme wa ana mutalibuhu bihi, na mimi namdai mali ile anirudishie. Wala budda an yakuna almudda'a bihi halan, na lazima hicho kinachodaiwa kiwe ni cha sasa hivi, kinatakiwa kirudishwe sasa hivi. Fala tasihhu ad-da'wa bidainin muajjalin, hayatasihi madai ya deni lililowekewa muda. Deni limewekewa muda, pengine labda mwisho wa mwezi huu wa saba au mwisho wa mwezi ujao. Hili ni deni limewekwa muda, huwezi ukaridai sasa hivi. Kwa hiyo wala budda an yakuna almudda'a bihi halan, lazima kile kinachodaiwa kiwe ni cha sasa hivi, hakijawekewa muda ujao. Fala tasihu ad-da'wa bidainin muajjalin, hayatasihi madai ya deni lililowekewa muda ambalo bado haujafika muda wake. Liannahu la yajibu talabu bihi qabla hululihi, sababu hili si lazima sasa kulitaka kulidai kabla ya kufikia huo muda uliowekwa. Mtu unamwekeana kwamba mwisho wa mwezi huu wa saba akulipe, wewe unamfuata leo tarehe sita, sijui tarehe mbili, unamfuata akulipe wakati tayari mmewekeana muda kwamba ni mwisho wa mwezi. Sasa hapo madai hapo hayatasikilizwa. Wala yuhbasu alayhi, wala hatafungwa juu ya deni hilo ambalo limewekewa muda ujao. Haya yote ni masharti ya Uislamu waliyoyawekea kuhusu madai ya mtu mwenye kumshtaki mwenzake. Wayushtaratu lisihhati da'wa infikakuha amma yukadhibuha, pia inashartiwa kwa kusihi yale madai kuepukana na mambo yanayokadhibisha madai hayo, yale madai yasiwe na jambo ambalo linakadhibisha madai yale, yasikubaliwe. Wayushtaratu lisihhati da'wa infikakuha amma yukadhibuha, inashartiwa kwa kusihi madai kuepukana hayo madai na jambo ambalo linayakadhibisha. Qala fala tasihu ad-da'wa ala insanin, akitolea mfano wa hilo, fala tasihu ad-da'wa ala insanin annahu qatala أو سرق منذ 20 سنة وسنه أقل من ذلك. أسمى هيتصيه مدائي كوامتو أليهوا أو أليهيبا تانغو ميكا 20 ليوبيتا وقت أمريواكي ويومتو نتيني ميكا 20. Unadai kwamba huyu aliiba miaka 20 iliyopita. Umri wake huu ni miaka 15, 18. Hiyo miaka 20 hiyo hajafika. Kwa hiyo hili ni madai yanakadhibishwa na ile umri wa yule mtu. Ndio huwa yushtaratu li sihhati da'wa infikakuha amma yukadhibuha. Yale madai yaepukane na jambo linalokadhibisha madai hayo hayo. فلا تصح الدعوة على إنسان أنه قتل أو سرق منذ 20 سنة أليوة أو أليبا ميكا 20 ليوبيتا وسنه أقل من ذلك نعمر واكن تيني ميكا 20 لأن الحس يكذبه ظاهر نكذبش مديها ويوسما أليبا ميكا 20 ليوبيتا كم ونيه هجا فيك ميكا 20 ويو ظاهر ya maneno yanakadhibisha madai hayo. Wa inidda'a 'aqda bay'in aw ijaratin ushturitu li sihhati ad-da'wa dhikru shuruti al-'aqdi, akidai 'aqdi ya bay aw ijara aw ya kukodisha, kwamba alifunga 'aqdi ya bay akanunua au akakodisha kile kitu. Ushturitu li sihhati ad-da'wa dhikru shuruti al-'aqdi, hapo itashartishwa kwa kusihi madai hayo kutaja masharti ya hiyo 'aqdi, ataje masharti ya hiyo 'aqdi, kama ni ya bei, kama ni ya kukodisha hiyo nyumba, kulikuwa na masharti gani. Kwa anapopeleka madai kwamba mimi nishakodisha nyumba hii, abainishe masharti ya aliyowekewa ya kukodisha. لأن الناس يختلفون في الشروط سبواتو وانا تفوتيانا كتك مشرط هاو نيزا وكيكيانا مشرطي هايا هاو انجيني وكيكيانا مشرطي هايا مشرطي سيو سيو كما نموافق مشرطي يوتي وانجيني وكيكيانا مشرطي هاو وانجيني هاو كياني هايا وليوكيانا هاو كيو أبينيشي يالي مشرطي يبي أو يالي عقدي وليوفنجيانا نايولي منيو لأن الناس يختلفون في الشروط كسبوات ونتفوتيان كتك مشرط. وقد لا يكون ذلك العقد صحيحا عند القاضي نبنجين إسيو عقده ونساهيه ويولي قاضي بجين عقده نيه هاي كسيه كنا كيتو كمي كسكانا فالي عقده هاي كسيه كو لزيما أبينيش مشرط يهي وعقدي اليوفنجيانا نيولي موزاني akiwa amedai yeye kwamba tayari alinunua kile kitu au tayari alikodishwa. Wa inidda'a al-itha fala budda min dhikri sababihi, akidai kurithi lazima ataje sababu yake. Akenda kwa kadhi, kwenda kwa hakim, kashtaki kwamba kuna urathi kule, mimi sijapata, mimi wameninyima, lazima ataje sababu. Wewe sababu ya kurithi ni nini? Kwani ni nasaba, ni nani wake huyu maiti? Kwa hiyo ataje sababu ya kurithi kwake kwa yule muarrith. Lianna asbab al-irth takhtalifu, kwa sababu sababu za kurithi zinatofautiana. Fala budda min ta'yini sabab, lazima kuweka wazi hiyo sababu. Asbab al-irth ni tatu, النكاح والولاء والنسب. سبب ذا كريثي نهيزي تات نكاح ندوى مومي أنا مرثي مكيواكي أكيفة أو مكي أنا مرثي مميواكي أكيفة. نكون نسب نسب نيفي بتوتواكي ويو نمزيواكي نباباياكي ندادياكي نماماياكي نسب. نكون ولا ولا نيولي متو وليميليكي متوما حلفو أكام واتحورو. Huyu akifa huyu maula, huyu bwana anamrithi ikiwa hana jamaa wa kumrithi. Kwa hiyo anamrithi kwa wala, ile nusra ya kumwacha huru. Kwa hiyo hizi ndio sababu za kurithi. Asbabu mirathi alwara thalatha, kullun yufidu rabbahu alwiratha. Ndio hizi: nikahun wa walaun wa nasabun. ويعتبر لصحة الدعوى تعيين المدعى به إن كان حاضرا في المجلس أو البلد ليزول اللبس. نيتزينغاتيو كوكوسي مداي بيا كوكوازي كيلكي ناتشودايو إن كان حاضرا في المجلس كيكيو كيبو بالي كاتشكا مجلس أو البلد أو بالي مجيني liyazula labsu, ili matatizo yaondoke. Kuzingatiwa lisihati da'wa ta'yinu almudda'a bihi, kubainisha na kukiweka wazi kile kinachodaiwa, in kana hadiran fil majlis, kikiwa kipo pale katika majlis au katika mji. Liyazula labsu, ili matatizo yaondoke. Wa in kana almudda'a bihi ghaiban, na kikiwa hicho kinachodaiwa kiko mbali, fala budda min wasfihi bima yasihhu bihi as-salam, lazima kukisifu kwa sifa ambazo itasihi salam, bai'u salam, kuuza kitu kwa kukisifu. Bai'u salam tumesoma kule nyuma ni kuuza kitu kwa kukisifu. Kitu kiko kadha, gari ina milango minne, iko vipi, wataja sifa zake, ile inaitwa bai'u salam au bai'u salaf. Asema bi an yudhkara ma yadhbituhu min as-sifat, kwa kutajwa zile sifa ambazo atazidhibiti na kuzijua. Kwa hiyo itasihi, itakubalika madai, ili kusihi madai abainishi kile kitu anachokidai ni kipi, ikiwa kipo. La, ikiwa kiko mbali, akisifu kwa zile sifa ambazo zinatajwa katika bai'u salam. Wa yushtaratu li sihhati albayyina adalatuha, sasa kwa upande wa ushahidi, na hushartiwa kwa kusihi ushahidi uadilifu wake ushahidi huo. Wa yushtaratu li sihhati albayyina adalatuha, na hushartiwa kwa kusihi ushahidi uadilifu wake. Liqaulihi ta'ala wa ashhidu dhawai adlin minkum, shuhudizeni watu wawili wenye uadilifu katika nyinyi. Wa qaulihi ta'ala mimman tardawna min ash-shuhada, katika wale mnaowaridhia katika mashahidi. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن مليوميني أكيكوجيني متفاسق نخباري فتبينوا ثبتشيني خباري هزو قوانزا مسيزينيزي. هيوتي نكتولي كتولي دليل نيني وشاهدي مشاهدي واوي وادليف. واختلف الفقهاء رحمهم الله هل لا بد من عدالة البينة ظاهرا وباطنا أو تكفي العدالة ظاهرا. ومختلفيان مولماء وفقه رحمهم الله قام بجي للزيمة ودليف وشهيد وظاهر نباطن انجنا داني أو انتوش ودليف وظاهر بكياك انجي. Wale mashahidi wae waadilifu, uadilifu huo ni wa dhahir au ni wa nje na ndani? Ala kaulaini, maulamaa wakhtalifiana kwa kauli mbili. Arrajihu minha au minhuma i'tibaru aladalati dhahiran, ni kuzingatiwa uadilifu kwa dhahir tu. Liqabulihi sallallahu alayhi wasallam shahadat al-arabi, dalili ya hilo ni kukubali Mtume sallallahu alayhi wasallam ushahidi wa yule bedui aliyeona mwezi, akakubali ushahidi wake. Waliqauli Umar radhiyallahu anhu almuslimuna udulun, waislamu wote ni waadilifu. Kwa hiyo kwa dalili hizi ni kwamba uadilifu wa dhahir tu unatosha, bila kujua batini yake iko vipi. Mtu akionekana anasali msikitini, anafunga, anafanya ibada, huyu inatosha kuwa ni shahidi mwadilifu. Dhahiri yake ni kwamba ni adala. Sasa ile siri yake ndani yake hiyo hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nahkum bidhahir wallahu yatawalla sarair, mambo ya moyoni wake kwamba yuko hivi yuko hivi, hiyo hakuna anayejua katika wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio alima sirri wa akhfa. Wa yahkumu alqadhi bil bayyinati al'adila ma lam ya'lam khilafaha, atahukumu yule kadhi kwa ushahidi adilifu muda wa kutojua kinyume chake. Wa yahkumu alqadhi bil bayyinati al'adila ma lam ya'lam khilafaha, kadhi atahukumu kwa ule ushahidi adilifu muda wa kutojua kinyume chake. Fa in alima khilafa ma shahidat bihi lam yajuz lahu alhukmu biha, akijua kinyume cha vile alivyoshia cha ule ushahidi, yani hapo haitajuzu kuhukumu kutokana na ushahidi huo, kama kuna jambo au ameshajua kinyume cha vile ulivyoshuhudia huo ushahidi, hapo haitajuzu kuhukumu kwa ushahidi huo ambao tayari umepingwa. Waman ha masala mingine, waman jahila alqadhi adalatahu min ash-shuhud sa'ala anhu mimman lahu bihi khibra bi batinihi, na ambaye kadhi hajui uadilifu wake katika mashahidi. Wa man jahila alqadhi adalatahu min ash-shuhudi, na mtu ambaye kadhi hajui uadilifu wake katika mashahidi, ameletewa mashahidi lakini hajui kwamba uadilifu hawa mashahidi ni waadilifu, kama hajui, sa'ala anhu mimma lahu bihi khibra bibatilihi, atamuulizia mtu ambaye ana ujuzi naye batini yake, bisuhbatin au muamalatin au jiwarin, bisuhbatin au muamalatin au jiwar, atamuulizia mtu ambaye ana khibra naye, ana ujuzi naye, bibatinihi, kwamba anamjua ndani yake, bisuhba, kwa kusuhubiana naye, au muamala, au alifanya naye muamala fulani, au jiwarin au jirani. Atamuulizia mtu anayemjua yule, yule shahidi aliyoletwa ni mwadilifu. Sasa atamtafuta, kama yeye mwenyewe kadhi hajui, atamtafuta mtu mwenye khibra na ujuzi wa jambo lile, kwa kumjua yule, ima anamjua kwa kuwa vile ni jirani yake, au anamjua kwa vile alifanyana naye muamala. Qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu li rajulin zakka rajulan indahu, amesema Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kumwambia mtu mmoja aliyemtakasa mtu kwake. Tazkia ni kumtaja mtu kwamba mtu yule ni safi, mtu yule ni mwadilifu. Sasa hiyo ndiyo tazkia. Sasa kuna mtu mmoja alikwenda kwa Umar akamfanyia tazkia mtu mwingine mbele ya Umar, kwamba yule mtu ni mtu barabara, hana neno na kadha na kadha. Hiyo ni tazkia. Umar akamuuliza, anta jaruhu, wewe ni jirani yake? Yani wewe umemfanyia tazkia, unamjua wewe ni jirani yake? Qala la, yule mtu akasema hapana. Qala sahibtahu fi safari alladhi tadhharu fihi jawahiru rijal, ulikuwa naye safarini, safari ambayo hudhihiri tabia za watu. Ulikuwa naye, ulisuhubiana naye katika safari ambayo tadhharu fihi jawahiru rijal, hudhihiri katika safari hiyo tabia za watu. Tabia za watu zinadhihiri safarini Kama mtu humjui tabia yake, hebu safiri naye. Ukisafiri naye sasa utamjua. kama huu ni kharat wala kadha wa kadha, utamjua mle mle safarini. Sasa Umar akamuuliza, je, ulisuhubiana naye safarini katika safari, sababu hudhihiri katika safari tabia za watu? Qala la, asema hapana, pia sijasafiri naye. Qala amaltahu bid-dinari wa dirham, ulifanyana naye muamala labda wa dinar na dirham pesa, mkafanyana muamala labda wa kuuza kununua? Qala la, yule bwana akasema hapana. Qala la sitaarifu, basi humjui, nenda zako, humjui huyo, usimfanyie tazkia, si jirani yake, si hukusubiana naye safarini, hujafanyana naye ai muamala. Sasa utasema vipi, huu ni mtu safi? Usimfanye ni mtu safi kumbe humjui. Kwa hiyo anta lasta taarifu, huu humjui. Na ndio maana wale maulama wanapoandika tazkia, tazkia kumzaki mwanafunzi au mtu anakwenda kazini, anakwenda masomoni, anatakiwa vile vyeti kuwe na tazkia, barua ambayo inamsafisha kwamba ni kijana amesoma, ni talibul ilmi. Wale mashekhe mpaka wamjue, mpaka wamjue, wamemsomesha, wanamjua tabia zake, ndio wanamwandikia tazkia, kwa sababu ni jambo la, ni jukumu, ni dhima. Utakwenda ulizwa siku ya kiyama, wewe ulimwandikia mtu tazkia? Unaona, utakwenda huyu umemsomesha, wamjua kweli hivi unavyomwandikia hapa ni kweli? Haya, umemwandikia kwa ukweli, wamjua? Umefahamu? Kwa jambo la tazkia pia ni dhima, lakini sisi twaja tu, sasa bwana nataka tazkia bwana, watu watumjui, twajiandikia ndo anaenda bwana. Lakini kwa kweli ni hatari, lakini ukimnyima watu kumwandikia hapo, itakuwa sasa ni maneno. Unaona bwana Abu Hashim siku hizi kuandika tazkia pia yeye ajiona ni mwana wa chuoni, ajiona shekhe, hawezi kuandika tazkia, ajifanya shekhe siku hizi, sio? Kwa hiyo mtu aje bwana, nitamwandikia, si shekhe mimi. Lakini hao mashekhe, nasema hao mashekhe hawaandiki, hawaandiki tazkia mpaka wamjue kweli mwanafunzi huyu kweli amesoma, na namjua, leti nani zako zile kashfu daraja takriri zako, ripoti yako anaiangalia, ndio anapewa tazkia, kwa sababu ni dhima, ni jukumu. Wa in taarada, haya masala mengine, wa in taarada aljarhu wattaadilu fi shahid, ikipingana jarhi na taadili kwa huyu shahidi, yani jarhi ni kumtia kasoro mtu, ndio jarhi, na taadil ni kumsafisha mtu, kumfanya ni yuko sawa, mwadilifu, ni mtu thika, anategemewa. Sasa ikipingana, wengine wasema huyu ana kasoro, wengine wasema hana kasoro, ni mtu safi. Kudima aljarhu, itatangulizwa hiyo jarhi ya kasoro, itatangulizwa. Lianna aljariha maahu ziyadatu ilmin khafiyat ala almuzakki, sababu yule aliyetia kasoro ana ziada ya ujuzi, ujuzi ziada iliyojificha kwa huyu mwenye kumsafisha mwenzake. Lianna aljariha maahu ziyadatu ilmin khafiyat ala almuzakki. Sana sana mambo ya jarh na ta'dil ni kwa maulama wa hadithi, ndio wenye hii, wana jarh na ta'dil, kuwajeruhi na kuwatia kasoro baadhi ya waruwat, wapokezi wa hadithi, na wengine kuwafanya wako sawa. Hii imeanza katika ilmu alhadithi, ilmu ya hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wale rijalul hadith wanaoangalia wale wapokezi, mpokezi huyu yuko sawa, mpokezi huyu hayuko sawa, mpokezi huyu hifadhi yake si sawa sawa, huyu mwacheni, msipokee hadithi yake, huu ni mrongo. Ulama uljarhi wa ta'dil, kina Imamu Ahmad, kina Ibn Madini, kina Yahya al-Qattan na wengineo katika ulama uljarhi wa ta'dil. Kwa hiyo ikiwa kutakuwa na taarud, kupingana, wengine wanasema rawi huyu ni majruh, wengine wayuadilunahu, itatangulizwa ile jarhi ala ta'dil. Sababu lianna aljariha maahu ziyadatu ilmin khafiyat ala almuzakki, yule mwenye kutia kasoro ana ziada ya ujuzi, ziada iliyojificha kwa huyu mwenye kumsafisha. Waljarihu yukhbiru an amrin batinin walmuzaki yukhbiru an amrin dhahirin faqat. Yule mwenye kujeruhi anaelezea jambo la ndani, na huyu mwenye kusafisha anaelezea jambo la dhahiri tu. Kwa hiyo anatangulizwa yule jarih. Waljarihu muthbitu, na yule mwenye kutia kasoro huyu anathibitisha. Walmuzaki nafin, na yule mwenye kusafisha, mwenye kufanya taadil, yule mwenye kupinga. Walmuthbitu muqaddamun ala nafi, na mwenye kuthibitisha anatangulizwa kuliko mwenye kukanusha. Kwa hii ni kaida katika kawaidi aljarh wa taadil. Idha taarada aljarh wa taadilu kuddima aljarh ala taadil. Sababu lianna aljariha ma'ahu ziyadatu ilmin khafiyat ala almuzakki. Ndio maana wanakuja huko duat mashekhe, wanakuja huko ukasikia kuna shekhe amekuja si Azhar, kuna shekhe amekuja Azhar pale kuna daura. Sasa tulabu alilmi ndio sisi, wengine wanasema yule shekhe afaa yule, wengine wanasema hapana afaa yule, kuna ashafanyiwa jarhi na baadhi ya maulama. Mbona baadhi ya maulama wanasema ni yuko safi, wanamzaki, inaotangulizwa nini hapa sasa? Jarh inatangulizwa jarh, bianna aljariha ma'ahu ziyadatu ilmin khafiyat ala almuzakki. وتعديل الخصم للبينة وحده أو تصديقه لها تعديل. وتعديل الخصم للبينة وحده أو تصديقه لها تعديل. أسمى كم سفيشة أو كم فاني مواديف يلم جنفي واكو يلم جنفي للبينة وحده كوشهيد بكياك au tasdiquhu laha au kuamini kwake ushahidi. Hiyo taadilun, hiyo ni taadil, kumfanya ni muadilifu. Wa taadilul khasmi lilbayyinati wahdahu au tasdiquhu laha taadilun, kumfanyia taadil khasmu yule mgomvi wake mtu. Lilbayyinati wahdahu, kwa ajili ya ushahidi peke yake. Au tasdiquhu laha taadilun, لأن البحث عن عدالتها لحقها أو لحقه. سبو كتفوت وادلف واكي أو تعديل وادلف وشهيد هو وككتك حق ييول خصم. ولأن إقراره بعدالة البينة إقرار بما يوجب الحق عليه لخصمه. كسبب ككيري كواكي kukubali kwake uadilifu wa ushahidi. Iqrarun bima yujibu alhaq alayhi, ni kukiri na ni kukubali yale yanayowajibisha haki juu yake. Li khasmihi, kwa yule khasmu wake. Fayukhadhu biiqrari, kwa itachukuliwa ile kukubali kwake. Akikubali kwamba yule khasimu wake ni muadilifu, atahukumiwa hivyo, yatakubaliwa maneno ya yule hasimu wake, sababu huyu mwenyewe ashakubali kwamba yule ni mtu muadilifu, maneno yake ni ya kweli, anayosema ni kweli. Akikiri khalas, fayu khadhu bi iqrarihi. Masala mingine, wa idha alima alqadhi adalata albayna hakama biha, kadhi akijua uadilifu wa ushahidi atahukumu kupitia ushahidi huo. Walam yuhtaji ila tazkia, hapo hapata hitajiwa tazkia kusafishwa. Wa idha alima alqadhi adalata albayna hakama biha, kadhi akijua uadilifu wa ule ushahidi hakama biha, atahukumu kupitia ushahidi huo. Walam yuhtaj au yahtaj, walam yahtaj ila tazkia, hata hitaji tazkia, kupatiwa tazkia kwa huyo shahidi aliyekuja. Wakadha law alima adama adalatiha, vile vile lau walijua kadhi kutopatikana uadilifu wa ule ushahidi, kutokuwa adilifu ule ushahidi, lam yahkum biha, hata hukumu kwa ushahidi huo, kwa sababu hakuna uadilifu pale. Kwa hiyo kukiwa kuna uadilifu atahukumu kupitia uadilifu huo, ikiwa hakuna uadilifu hata hukumu kupitia ushahidi huo. Wa inirtaba fi shuhudi, akitia shaka katika mashahidi, akiwatilia shaka wale mashahidi, saalahum kaifa tahammalu shahada wa aina tahammaluha, atawauliza vipi walibeba huo ushahidi na wapi walibeba ushahidi huo, akitia shaka katika wale mashahidi wale, kwa mashahidi hao ni waamini ni waadilifu au vipi, atawauliza kaifa tahammalu shahada, vipi walibeba swala lile la ushahidi, wa aina tahammaluha, wapi walibeba ushahidi huo. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم وجار في الحكم نهيل نواجب جوية قاضي هيل نواجب جوية قاضي popote atakapoliwacha hilo atapata madhambi, وجار في الحكم na atafanya dhulma katika hukumu. وذلك واجب, hilo la kuhukumu hivyo ni lazima kwa kadhi, alaihi ay ala alqadhi, mata adala anhu, popote atakapoliwacha hilo athima atapata madhambi, wajara fil hukmi na atafanya dhulma katika hukmu. Wa washahida rajulani inda Ali radhiyallahu anhu ala rajulin annahu saraka, walishuhudia watu wawili kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu juu ya mtu aliyeiba, fastaraba minhuma, akawatilia shaka, faamara biqati yadihima, akaamrisha ikatwe mikono yao, faharaba, wakakimbia. Hamjafahamu? Washahida rajulani inda Ali radhiyallahu anhu ala rajulin annahu saraka, watu wawili walishuhudia kwa Ali radhiyallahu anhu kwa mtu kwamba aliiba, wao wakawa ni mashahidi kwamba yule mtu aliiba kweli. Fastaraba minhuma, Umar akawatilia shaka, faamara biqati yadihima, akaamrisha ikatwe mikono yao, hawa mashahidi hao ha? Akaamrisha ikatwe mikono yao, faharaba, wakakimbia. Yani walikuwa sio wa kweli walikuwa sio wa kweli katika ushahidi wao. Masala mingine, wa injaraha alkhasmu shuhuda kullifa iqamata albayyinati biljarhi, akifanya jarhi yule khasmu, akiwakosoa wale mashahidi, huyu khasmu mgomvi mmoja aliwakosoa wale mashahidi, yani hakukubaliana nao, kullifa iqamata albayyinati biljarhi, atakalifishwa kuleta ushahidi wa ile ile kukosoa kwake, yale makosa yake aliyowakosoa alete ushahidi. Lihadithi albayyinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankara, ushahidi ni kwa huyu mwenye kudai na kiapo ni kwa yule mdaiwa. Kwa hiyo huyu aliyewafanyia jarhi wale mashahidi atatakiwa alete ushahidi wa jarhi yake hiyo. Kama hana ushahidi haitakubaliwa jarhi yake. Fayandhuru au fayundharu thalathata ayyam lihadithi albayyinatu ala almudda'i, ushahidi ni juu ya mwenye kudai. Fayundharu thalathata ayyam, atangojelewa siku tatu. Fa illam yati bibayyinatin ala aljarhi, asipoleta ushahidi kwa hiyo jarhi yake kukosoa kwake, hukima alaihi bilbayina, atahukumiwa dhidi yake kwa ule ushahidi ambao hakuleta. Lianna ajzahu an iqamati lbayinati ala ljarhi fi lmuddati lmadhkura dalilun ala adami maddaahu, kwa sababu kushindwa kwake kuleta ushahidi kwa ile jarhi ile kukosoa kwake katika muda huo uliotajwa wa siku tatu ni dalili ya kutopatikana hayo madai yanayodai. Siku tatu kapewa ili akatafute ushahidi wa ile jarhi yake aliyosema, hakuleta ushahidi, hapo itahukumiwa kwamba ni urongo madai yake ya kuwafanyia jarhi wale mashahidi. Kadhalika masala mengine, wa in jahila alqadhi hal albayyina, kadhi asipojua hali yule ya ushahidi, talaba min almudda'i tazkiyatahum litathbuta adalatuhum, talaba min almudda'i tazkiyatahum, atamtaka yule mdai tazkiya yao wale mashahidi, litathbuta adalatuhum, ili uthibiti uadilifu wao, fayahkuma bima shahidu bihi, alafu atahukumu kwa vile walivyoshuhudia. Asipojua kadhi hali ya wale mashahidi, hali yao iko vipi, ni watu waadilifu au ni vipi, talaba min almudda'i tazkiyatahum, atataka kwa yule mdai tazkiya yao, nataka tazkiya ya watu maarufin wanaomjua huyu, wamsafishe kwamba huyu ni mtu safi, ni mtu kadha kadha, huyu shahidi wako au hao mashahidi wako, litathbuta adalatuhum, ili uthibitishwe ule uadilifu wao, fayahkuma bima shahidu bihi, alafu kadhi atahukumu kwa vile walivyoshuhudia wale. Wala budda fi tazkiyati shakhsi min shahidaini yashhadani biadalatihi, lazima katika kumzaki, kumsafisha mtu, wapatikane mashahidi wawili wanaoshuhudia uadilifu wake. Wala budda fi tazkiyati shakhsi min shahidaini yashhadani biadalatihi, lazima katika kumfanyia tazkiya mtu wapatikane mashahidi wawili wanaoshuhudia uadilifu wake. Waqila yakfi fi tazkiyati shahidun wahid, imesemwa kwamba anatosha, anatosha katika tazkiya shahidi mmoja tu. Wayuhkamu ala alghaibi masafata qasrin idha thabata alayhi alhaqqu, wayuhkamu ala alghaib, atahukumiwa aliye mbali masafata qasrin, umbali wa masafa ya kupunguza sala, idha thabata alayhi alhaqqu, ikithubutu juu yake haki atahukumiwa. Lianna hindan qalat ya rasul Allah inna aba sufyana rajulun shahih wa laysa yu'tini min an-nafaqah ma yakfini wa waladi, qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Anasema atahukumiwa aliye mbali umbali wa masafa ya kupunguza sala, idha thabata alayhi alhaqu, ikithubutu juu yake haki atahukumiwa hata kama yuko mbali, yani hata kama yuko mbali atahukumiwa. Dalili, li anna hindan qalat, Hindi ni mkewe Abu Sufyan, Hindi alisema ya rasul Allah inna aba sufyana rajulun shahih, Abu Sufyan ni mtu bakhili sana. Shahih, ashuhu ni fauka albukhul au shiddatu albukhul, ule ubakhili mkubwa ule. Sasa huyu mama alimshtakia mume wake Abu Sufyan kwa Mtume sallam, Abu Sufyan rajulun shahihu, ni mtu bakhili sana. Walaysa yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa waladi, hanipi mimi katika chakula kile kinachonitosha mimi na mtoto wangu, hanipi, ananipa kidogo tu na anazo, ina maana anazo pesa lakini hanipi kinachonitosha mimi na mtoto wangu. Qala, Mtume akamwambia, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, chukua hicho kiasi kinachokutosha wewe na mtoto wako kwa wema. Kwa wema vipi? Yani usichukue zaidi. Kama nyinyi mnatumia 500 kwa siku, chukua tu, utafuta koti lake, kanzu yake, uchukue 500, usizidishi hapo. Ndio bil ma'ruf. Hukumu hii ni amu, hukumu hii inaenea, hii si kwamba ni kwa Abu Sufyan peke yake, inaenea kwa kila mume bakhili. Kila mume bakhili ambaye hatimizi kwa mke wake, yaruhusiwa yule mke kutafuta masuruali yake yule mume, akachomoa pale 500, akala yeye na watoto wake. Sababu wako wanaume namna hiyo, wako wanaume namna hiyo, wanazo pesa lakini mke wao leo mambo mabaya bwana, tutanua miogo tu ya kuchoma kukaanga pale, mambo si mazuri, kumbe anazo. Anazo yeye, akitoka pale anajipiga pale kwa Biblia na nini. Sasa sio hivyo, wallahi hiyo ni kitu kibaya sana. Fadalla dhalika, fadalla ala sihhati alhukmi ala alghaib. Hadithi hii inafahamisha usahihi wa kumhukumu mtu aliye mbali, yani hayupo pale, hayupo pale Abu Sufyan. Thumma idha hadhara alghaib, kisha akija huyo aliye mbali, fahuwa ala hujjatihi, yeye atakuwa na hoja yake, lizawali limani, kwa kuondoka kizuizi kile cha umbali. Kwa hiyo inasihi kumhukumu mtu aliye mbali. Walhukmu bithubuti asli alhaqi la yubtilu da'wa qala'ihi au albara'ati minhu wa nahwi dhalik mimma yusqitu dhalika alhaqa. Walhukmu bithubuti asli alhaqi, hukmu kuhukumu kuthubutu asli ya ili haki, hakutabatilisha madai ya kuhukumu hiyo haki, au ilbaraati minhu, au kuepukana nayo, wanahwi dhalika na mfano hayo, mimma yusqitu dhalika alhaqa, katika mambo yanayoangusha haki hiyo. Asema walhukmu bithubuti asli alhaqi, kuhukumu hukmu ya kuthubutu asli ya haki, haitabatilisha madai ya kuhukumu au kuepukana na hukumu hiyo katika mambo ambayo yanaangusha haki hiyo, ikiwa hukumu imeshathubutu, ikiwa hukumu imeshapita na kuthibitishwa kwamba haki ndiyo hii, alivyohukumu kadhi amehukumu kwa haki na ndiyo hii, hiyo haitabatilisha madai ya hukumu yake hiyo au kuepukana na hiyo katika mambo ambayo yanaiangusha ile haki. Ni kwamba hakuna madai mengine yatakayobatilisha ile haki baada ya kuhukumiwa. Jambo lishahukumiwa na kadhi kwamba hili ndiyo haki, hakutakuja haki nyingine itabatilisha hiyo haki hiyo baada ya uamuzi wa kadhi. ثم قال ويعتبر في القضاء على الغائب أن يكون في غير محل ولاية القاضي. وزنجتيوا katika kumhukumu aliye mbali kuwa awe fi ghairi mahali wilayati alqadhi, awe katika isiyo kuwa pale mahali pa utawala wa yule qadhi. Wayu'tabaru fi alqadha'i 'ala alghaibi an yakuna fi ghairi mahalli wilayati alqadhi, na huzingatiwa katika kumhukumu aliye mbali kuwa fi ghairi mahalli wilayati alqadhi, awe katika isiyo kuwa mahali pa utawala wa yule qadhi. Sababu kadhi ana sehemu zake za kutawalia hukumu, kwa mfano kaunti hii, kadhi huyu ni wa kaunti tu hii ya Mombasa, zaidi ya pale si yeye, hana utawala wa kuhukumu kule. Kwa yule ghaib anatakiwa awe fi ghairi mahali wilayati alqadhi. Amma law kana ghaiban fi mahali wilayatihi wala hakima fihi, ama law alikuwa ni mbali katika mahali pa utawala wa kadhi na hakuna hakimu kule aliko, fa inna alqadhi yaktubu ila man yasluhu lilqadha'i bilhukmi bainahuma, yule kadhi atamwandikia mtu ambaye anafaa kuhukumu ahukumu baina yao watu hao. Ikiwa mahali ni mbali, hayuko, hapana mamlaka ya kadhi, yani hapana kadhi, sasa yule kadhi atatafuta mtu au watu ambao wanafaa kwa jambo la qadha la hukumu au hukumu wale. Fa in ta'addara, ikiwa ni uzito, fa ila man yasluhu bainahuma, watakwenda kwa mtu ambaye atawafanyia sulhi baina yao wale wanaoteta. Fa in ta'adhara, ikiwa uzito, qala lilmubda'i haqqiq da'waka, hakikisha madai yako. Qala lilmubda'i, qadhi atamwambia yule mwenye kudai, haqqiq da'waka, hakikisha madai yako. Fa in fa'ala, akifanya, ahdhara khasmahu, atamleta yule khasimu wake. Wa in ba'udatil masafa, hata masafa yakiwa mbali, wa in ba'udatil masafa, haqqiq da'waka, atamwambia hakikisha madai yako kwanza. Akifanya hivyo, ahdhara khasmahu, atahudhurisha yule anayeteta naye, atamhudhurisha. Wa in ba'udatil masafa, hata masafa yakiwa mbali. Wa dhakara al-Imam Ahmad anna madhhab ahli al-Madina annahum yaqduna 'ala al-ghaib, ametaja al-Imam Ahmad kwamba madhehebu ya watu wa Madina ni kwamba wanamhukumu mtu aliye ghaib, aliye mbali. Wa qala hadha madhhabun hasan, al-Imam Ahmad akasema hivyo, haya ni madhhab mazuri. Qala az-Zarkashi, falam yunkir Ahmadu samaa ad-da'wa wala al-bayyina, hakukataa Imamu Ahmad kusikia madai wala ushahidi. Wa haka qaula ahli al-Madina wal-Iraq, pia amepokea na kuiga maneno ya watu wa Madina na al-Iraq. Wa ka'annahu indahu mahalla wifaq, kama kwamba hilo kwake ni mahali pa muwafaka, anawafiki hivyo kumhukumu mtu ambaye yuko ghaib. Watusmau da'wa aidan ala ghairi mukallaf, pia madai yanasikilizwa kwa asiye kuwa mukallaf. Wayuhkamu biha, na atahukumiwa mtu kwa madai hayo. Lihadithi hindin, kwa hadithi hii ya Hindi. Watusmau da'wa aidan ala ghairi mukallaf, yatasikilizwa madai pia kwa asiye kuwa mukallaf. Wayuhkamu biha, na atahukumiwa kwa madai hayo. Lihadithi hindin, thumma idha kullifa ba'da al-hukmi alayhi fahuwa ala hujjatihi, kwa hadithi hii ya Hindi tuliyosoma kwamba alikwenda kumshtaki Abu Sufyan radiyallahu anhu. Thumma idha kullifa ba'da al-hukmi alayhi, kisha akiwa ni mukallaf baada ya kumhukumu, fahuwa ala hujjatihi, atakuwa juu ya hoja yake sasa huyo ambaye ni mukallaf. Yatasikilizwa madai ala ghairi almukallaf, alafu yatahukumiwa kwa madai hayo. Akishakuwa mukallaf, yule mtoto alikuwa si mukallaf akawa ni mukallaf, au yule majnun alikuwa si mukallaf kisha akawa mzima, ukaondoka wazimu wake akawa ni mukallaf. Sasa thumma idha kullifa ba'da alhukmi alayhi fahuwa ala hujjatihi, yeye sasa atakuwa juu ya hoja yake atakazotitoa baada ya kuwa ni mukallaf. Wallahu a'lam.